اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ عز و جل کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا ممنوع ہے، کیونکہ اس کے بعض معنی اللہ عز و جل کی شان عظمت نشان کے خلاف ہے. مثلا میاں یعنی شوہر، میاں کا ایک معنی طوائف کا دلال بھی ہے، لہذا اللہ عز و جل کہا جائے، اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ بولنا چاہیے، اللہ میاں نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.